سورہ حجر کی آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں بھی گزشتہ آیات کی طرح اللہ رب العالمین کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں اور اس کی عظیم الشان صفات کا بیان ہے. پچھلی آیات کا مضمون چند لفظوں میں تازہ کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان میں رزق کے خزانے اور ہواؤں کے نظام کو، بارشوں کے نظام کو، پانی کے ذخیرہ کرنے کے نظام کو ذکر فرمایا. ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بیان سے ایک مقصد ہے کہ ذہن میں یہ ایمان اور عقیدہ پیوست اور راسخ ہو جائے، جس اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنا عظیم الشان علم ہے کہ اس کے علم اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. لا یخرج من علمہ وقدرتہ شیء، دنیا کا کوئی ذرہ، کوئی پتہ اللہ رب العالمین کے علم اور قدرت سے باہر نہیں. تو جب اللہ اتنی بڑی قدرت والے، اتنے بڑے علم والے، اس کو ان انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ جمع کرنا کون سا مشکل. اللہ کی جب ایسی عظیم الشان صفات ہیں، انسانوں کو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے اور حشر کا ہونا یقینی، اللہ کے سامنے جمع ہونا یقینی، اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے ذرات کو چاہے وہ مٹی میں جہاں مل جائیں ان کو اپنے علم سے اور قدرت سے جمع کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے. غور فرمائیے، ابھی آج کے درس کے لیے جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی، اس کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن اس کا مضمون کتنا اونچا ہے اور اس میں کیا حقیقت بیان فرمائی. فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور یقیناً ہم، یہ میں نے ترجمہ کیا اِنَّا کا، یہ اصل میں لفظ ہے نا اور انا، ان دونوں سے مل کر یہ بنتا ہے انا، اور معنی ہوتا ہے یقیناً ہم. آگے فرمایا اللہ، اس کا معنی بھی یقیناً. نحنو ہم ہیں، دیکھو کتنی تاکیدیں ہو گئی، اور یقیناً ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی حیات دیتے ہیں، ونمیت اور ہم ہی موت دیتے ہیں. اللہ کی شان محیی ہونا ہے، اللہ کی شان ممیت ہونا ہے، حیات اور موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حیات کتنے انسانوں کی، جانوروں کی، مخلوقات کی، نباتات کی، جمادات کی، ہر چیز زندہ ہے، پتھر بھی زندہ ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں، اپنے خالق کے لیے زندہ ہے۔ ہمارے لیے تو مردہ پتھر ہیں، ہم تو بے جان چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اب سائنس نے ترقی کی، بتلایا ان میں بھی حیات موجود ہے۔ اللہ رب العالمین، وہ اللہ جس نے حیات عطا فرمائی، ان کو شعور بھی عطا فرمایا۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنے اللہ، اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرتی۔ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی تسبیح بیان، پرندے بولتے ہیں، جمادات، درخت، اللہ کی تسبیح بیان، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی شایہ نشان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ۔ لیکن ہمارے لیے چونٹیاں ام مخلوق ہے، عام مخلوق کے گھروں میں پھرتی ہے اور جگہ جگہ نظر آتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوت عطا فرمائی تھی، انہوں نے چونٹیوں کی گفتگو سنی، اور چونٹی کے نام پر اس سورت کا نام سورت النمل ہے۔ کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، ہمیں اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کی آنکھیں کہاں، خوردبین سے دیکھے تو چونٹی نظر آئے بڑی ہو کر، کیا کیا نظام ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے چونٹی کی گفتگو سنی، کہاں لشکر کتنا دور، اور چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی، اے چونٹیوں جلدی سے بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، جان بچاؤ۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ ذرا ہم اگر دفاع کے لیے اپنے بڑے بڑے آلات بنا لیں تو قابل فخر، یہ چونٹی بھی تو دفاع کر رہی، یہ ان کا محکمہ دفاع، وہ خبردار کر رہی، جلدی جلدی اپنے بلوں میں، مورچوں میں چلی، گھروں میں رہو، باہر نہ نکلو، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر نہ۔ ایک دفاع اور جان کی، جان کا پیارا ہونا اور اپنی حفاظت کا سامان، اپنے لیے خوراک کا سامان، یہ کرتی نہیں چونٹی؟ اللہ کی کس کس مخلوق اور کس کس شان کو ہم دیکھیں، ہم ہیں جو زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ دیکھو انسان کیسے، اللہ نے عدم سے وجود عطا فرمایا، کمزوری سے اس کو آہستہ آہستہ جوانی عطا فرمائی، جوانی میں عالم شباب، اس کی کیسی صلاحیتیں، اپنی عقل اور اس کے ذریعے کیسی کیسی چیزیں اس نے ایجاد کی، اور پھر کمزور بڑھاپے کی طرف آ گئے، پھر لاچار اور کمزوری، پھر عدم، پھر ختم، قصے ختم دی۔ اور ہم سارے اس قصے، اسی کہانی کا وہ کردار ہیں جو ادا کر رہے ہیں، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور کس وقت اللہ کے امر سے زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، شہید ختم نبوت، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، فرمایا کرتے تھے، لوگ یوں کہتے ہیں جب آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے، میں یوں کہتا ہوں جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے۔ ابھی آنکھیں بند ہیں، کھلنی تو اس وقت، اور واقعت کھلی رہ جاتی جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اور فرشتہ روح کو لے کر جاتا، آنکھیں کھلی رہ جاتی، حکم ہے اب آنکھوں کو بند کر دو، اب کھل گئی آنکھیں، پہلے بند تھیں، اب حقیقت سامنے آ گئی۔ اتنا بڑا عظیم، ایسا بڑا سفر جاری ہو اور آدمی غفلت میں اپنے زندگی کے عزیز اوقات کو ضائع کر رہا ہو اور اللہ کے حکموں سے غافل ہو، اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار فرمایا اس بندے کو جس نے اس وقت کی قدر کر لی اور اپنے بعد والے وقت کے لیے تیاری کر۔ ہم موت دیتے ہیں، اور اگلا جملہ تو ہلا دینے والا ہے۔ اللہ کرے ہمیں قرآن پاک کے ان الفاظ کے ساتھ اس کی روح بھی نصیب ہو جائے، اس کا نور ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ فرمایا کہ دیکھو لفظ کیسے ہیں جی، ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, ہم وارث ہیں آسمان و زمین کے. وارث کون ہوتا ہے جی؟ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے بتلائیے کیا چیز ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ جاتی, کوئی اس کی فائل, کوئی چیک بک, کوئی سونا, کوئی چاندی, کوئی گھڑی, کوئی انگوٹھی. کفن ہے صرف جو ساتھ جاتا ہے اور اعمال ہیں جو ساتھ جاتے ہو. چارپائی جاتی ہے واپس آ جاتی, کیا چیز جاتی ہے ذرا دیکھو؟ کوئی الیکٹرانک کی کوئی چیز جو قبر میں لگا دے, کوئی ایگزاسٹ, کوئی خوش, کوئی چیز نہیں لے جاتا خالی ہاتھ. جب خالی ہاتھ لے جاتا ہے پچھلے بھی اسی طرح فنا, اس کے بعد والے بھی فنا. جب سارے فنا ہو جائیں گے جو بعد میں سارا مال لے اس کو وارث کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے جو وارث؟ کسی آدمی کا جو رشتہ دار عزیز سارا بچا ہوا اس کی پراپرٹی, اس کی جائیداد, اس کا کاروبار, اس کی گاڑیاں سب کچھ لے لے, وہ وارث کہلاتا. یہ وارث بھی سارے عارضی ہیں اصلی وارث. اور قربان جائیں اللہ رب العالمین کی شان پر, وہ مالک ہے لیکن اپنے آپ کو وارث فرما رہے ہیں. وارث. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, ایک اور مقام, میں قرآن پاک کے مختلف مقامات ہوں, اللہ سب سے بہتر وارث اللہ ہے. وارث, ایک موقع ایسا آئے گا جب سارا جہان فنا ہو جائے گا, فرشتے بھی نہیں, ان کی بھی روح نکال لی جائے, ملک الموت کی روح بھی نکال لی جائے. نہ حضرت جبریل امین, نہ کوئی فرشتے, خود اسرافیل, حضرت اسرائیل, سب کی روح اللہ اپنے امر سے جب کھینچ لیں گے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان فرمائیں گے, لمن الملک اليوم, قرآن نے فرمایا, اللہ پوچھیں گے آج کس کی بادشاہت. حیرانگی ہے اور اللہ والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جن کو معرفت نصیب ہو. لوگ دنیا کی اس بادشاہت عزت کو, اس ان عہدوں کو, ان چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں جبکہ یہ سب کچھ فانی. جس کو ہم یہاں حق سمجھ رہے ہیں وہ حق نہیں, جس کو اصل سمجھ رہے ہیں وہ اصل نہیں. یہی تو دھوکہ ہے دنیا کا. دھوکہ یہ ہے, دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ اس کو کہتے ہیں آدمی دور سے پانی سمجھ کے وہاں پاس پہنچا, وہ پانی نہیں تھا, وہ ریت نکلی, اس کو دھوکہ کہتے. دھوکہ اس کو کہتے نا جی, کسی کے ساتھ معاملہ کیا بندہ ایماندار سمجھ کے, اس نے فراڈ کر لیا, اس کو دھوکہ کہتے ہیں. یہ دھوکہ کہلاتا. جس کو ہم نے سچا سمجھا وہ جھوٹا نکلا, جس کو امانت دار سمجھا وہ خائن نکلا, جس کو وفادار سمجھا وہ بے وفا نکلا. یہ دھوکہ ہے. فرمایا تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ غرور کا لفظ قرآن نے دنیا کو غرور فرمایا. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی مثال سے سمجھایا. فرمایا دجال جب اس کا فتنہ ظاہر ہوگا وہ پانی بھی لائے گا اور آگ بھی لائے گا. جو اس کے پاس پانی ہوگا وہ دراصل آگ ہوگی, جو آگ ہوگی وہ دراصل پانی ہوگا. اس سے کیا سمجھایا آپ نے؟ یعنی جو تمہارے لیے وہ پانی پیش کرے گا ترقی کی چیز, وہی تمہاری بربادی کی چیز ہوگی. اور جس کو وہ بربادی کہے گا, تم آگ میں کود جانا, وہ آگ نہیں ہوگی, وہی پانی ہے. بس یہ ہے, یہ دنیا کا فریب, اس کو سمجھنے کی ضرورت. اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ, تمہیں دھوکے میں ڈالنے والا بس دھوکے میں نہ ڈال دے. سبحان اللہ, عقل مند وہ انسان ہوتا ہے نا جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے. بس ہم دنیا سے بھی دھوکہ نہ کھائیں, اس کے فراڈ میں بھی مبتلا نہ ہو. اس کے فنا کو سمجھ لیں, آخرت کے بقا کو سمجھ لیں. اللہ کیا خوبصورت کلمہ ہے, ہم وارث ہیں. سبحان اللہ, ہم وارث ہیں, سب کچھ یہیں پڑا رہ جاتا ہے. اللہ فرما ہم وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, تم میں سے, مِنْكُمْ تم میں سے, وَلَقَدْ عَلِمْنَا کا معنی ہم یقیناً جانتے ہیں, مستقدمین تم میں سے پہلوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ تم میں سے بعد والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. یہ دو لفظ ہیں قرآن پاک کے, تم سے پہلوں کو بھی تم سے بعد والوں کی. اس کی بہت تفسیریں, بڑے بڑے ائمہ حضرات صحابہ کرام نے بہت مطلب ذکر فرمایا اور سارے ہی مراد ہیں. ایک مطلب اس کا, تم سے پہلے جتنے انسان حیات اور پہلے وفات پا گئے ہمارے علم میں ہیں. ذرا ہم اپنے اندر غور کریں, ہمیں اپنے خاندان کے سارے افراد کا پتہ ہے جی؟ نہیں پتہ کون کون چلے گئے. ہم اپنی, ہمیں خبر ہوگی دادا پردادا یہاں تک بس, دادا کے کزن پردادا کے کزن کون کون, ہمارے جو اپنے بچے ہیں ان کو تو شاید دادا تک کی بھی خبر نہ ہو, دادا اور نانا تک کی, اس سطح کی پٹی سے بھی بے خبر ہے کون کون جا چکے ہیں اور کون بعد میں آئے. اللہ فرماتے ہمیں سب کی خبر ہے کون کہاں کہاں ہے, کس کس جگہ دفن ہے, کس کا کیا کیا حالات تھے, کس کا کیا ایمان تھا. اللہ ہم تم میں سے پہلوں کو بھی جانتے ہیں, تمہارے بعد آنے والے قیامت تک. اچھا اگر ہم, میں سوال کروں, ہم اس کا اتنا تو جواب دے دیں گے ہمیں اپنے بزرگوں کا کچھ پتا ہے, بزرگوں کا یہ پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا اور دادا جنہوں نے بہت خبر رکھی اوپر تک کچھ بتلا دیں گے, لیکن ذرا یہ بتلائیے انصاف سے ہم اپنے بعد والوں کو کتنا جانتے, ہم اپنی اولاد کو جانتے, اور اللہ نے اگر اولاد کو اولاد دے دی زندگی میں ان کو جانتے ہیں, اور ان کی اور کتنی اولاد ہوگی نہیں خبر, اور اس کے بعد کیا ہوگا کچھ خبر نہیں. ہم جانتے ہیں سب کو, ایک مطلب اس کا یہ. دوسری تفصیل, میں ان حضرات کا نام نہیں لے رہا جنہوں نے یہ مطالب بیان کی کیونکہ بیان لمبا ہو جائے. تم میں سے پہلوں کو جانتے, اس کا دوسرا مطلب یہ, جو جو حضرات صحابہ کرام اور اسلاف بزرگان دین وہ مستقدمین, وہ آگے نکل گئے, اور جو بعد والے ہیں وہ پیچھے, کیونکہ اللہ نے ان کو جو مرتبہ دینا تھا وہ عطا فرما دیا. کوئی چھوٹا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ نے اس جماعت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے چنا, اس جماعت کو اللہ نے منتخب فرمایا یہ میرے حبیب کے ساتھی ہیں, اور شاگرد اللہ نے چنے, اور استاد تھے سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارا عقیدہ ہے استاد معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب, اور آپ نے کامیابی کا حق ادا فرما دیا. اور استاد جب ہی کامیاب ہوتا جب شاگرد سارے کے سارے پاس نکلیں اور کامیاب ہوں. خدا نخواستہ کسی تعلیم گاہ میں اگر شاگرد فیل ہو جائیں تو سارا عیب درسگاہ کا اور استادوں کا سمجھا جاتا ہے, وہاں نسبت جاتی. خدا نخواستہ اگر کسی صحابی کی طرف انگلی اٹھا دی گئی, کسی صحابی کی طرف, کسی چھوٹے سے بڑے صحابی تک خدا نخواستہ کسی نے عیب نکالا, اس نے دراصل سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں عیب نکالا. آپ کی طرح تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے, انسان کو تھوڑی سی عقل سے سوچے, 1400 سال گزر گئے اور یہ جس چیز کو مایوب آج سمجھنے لگا, کیا رسول اللہ, اور یہ انسان کس پانی میں, کیا مقام اس کا, کس کی صحبت پائی, کس کے پاس بیٹھا, تھوڑے سے ایک ذرہ برابر علم سے ایک اس کو مایوس سمجھنے لگا, اور جن کو اللہ نے علم کے سمندر اور بحر بے کنار کی صحبت نصیب فرمائی تھی ان کے نزدیک وہ چیز مایوب نہیں تھی. یہ بہت تاریخ نے بہت کچھ لوگوں کے سامنے ایسا بیان کر دیا جس سے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگواں, اور یہ علامات قیامت کے اور اس کا حساب دینا پڑے گا. اس جب جب قیامت میں سامنے جائیں گے, جیسے جب سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے, یہ سارے صحابہ انتظام کو سنبھالے ہوئے ہوں گے, پتہ اس وقت چلے گا کون ہے صحابہ کا, کون صحابہ سے محبت رکھنے والا اور کون سا بغض. یہ صحابہ کرام مراد اور مستاخرین بعد والے. اس کا تیسرا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں، نمازوں میں، اللہ کے کاموں میں جو آگے آگے بڑھنے والے ہم ان کو بھی جانتے، جو پیچھے رہ جانے والے ہم ان کو بھی جانتے. آگے والوں کی آگے بڑھنا، چنانچہ صف اول میں آنا، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے آگے بڑھ کر حصہ لینا مستقدمین میں داخل ہے، اور پیچھے رہ جانا یہ مستاخرین میں. اللہ تعالیٰ شاہ فرما ہم سب کو جانتے ہیں، اور ہر ایک کی نیت اور اس کے عمل کی بقدر ہم اجر عطا کرنے والے ہیں اور صلہ عطا کریں. اور بھی اس میں تفاصیل ہیں، لیکن میں اپنے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگلی آیات کی طرف جاؤں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کا علم ایسا، قدرت ایسی، وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وہ ان تمام کو جمع کرے گا. حشر، جب ہم حشر بولتے ہیں نا، یہ قیامت کے بارے میں، حشر کا معنی ہوتا ہے گھیر گھار کے سب کو جمع کرنا. ایسے جمع کو حشر کہا جاتا ہے جس میں سے کوئی بھی راہ فرار اختیار نہ کر سکے. ویسے ہی عربی میں جو جملہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جو بکریوں کا نگہبان، جو غلہ بان ہوتا ہے، وہ اپنی بکریوں کو گھیر گھار کے سب کو لائے، کوئی بکری بھی ادھر ادھر بھاگ نہ سکے، اس کو عربی میں اس کے لیے لفظ حشر استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے حشر فرمایا، کوئی شخص بھی نہیں بچ سکے گا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے آنا، اس کو حشر کہتے ہیں. اور اس دن انسان کہے گا این المفر، جو مجرم ہوگا وہ کہے گا آج کوئی بھاگنے کی جگہ بتلاؤ کہاں. کلا، قرآن کا لفظ یہ جو کلا ہے، اس کو حرف ردا کہتے ہیں. جو کچھ سوچ رہے ہو یہ نہیں ہوگا، کلا، حق وہ ہے جو ہم بتلا رہے ہیں. اس کلا کا یہ مفہوم ہے، جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ نہیں، ہم بتلاتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے. فرمایا بے شک آپ کا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، مستقدمین کو بھی مستاخرین کو. انہو حکیم علیم، وہ بڑی حکمت والا ہے، اس کی شان یہ ہے وہ بڑے علم والا، اس کی حکمت بھی بڑی کامل، اس کا علم بھی بڑا کامل. اگر یہ بات ہمارے قلوب میں پیوست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کی، اگر ہم اس کا مراقبہ کریں، ہماری بہت پریشانیاں اور ٹینشنیں اس سے حل ہو جائے. انسان جو آج ڈپریشن کے مریض ہیں، اگر اس حکیم ہونے کی، اللہ حکیم ہے، وہ جو کچھ انہوں نے فیصلے، وہ حکیم حکمت والا ہے، اور حکمت والے کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں. میرے لیے جو اللہ نے میرے لیے بہتر تھا، وہ میرے لیے فیصلہ فرما دیا، اور جو میرے لیے بہتر نہیں تھا، اللہ نے اس میرے لیے فیصلہ نہیں فرما دیا. اور اللہ کے کچھ کاموں میں کیا حکمتیں انسان نہیں سمجھتا. انسان تو صرف ظاہر کو دیکھ. اللہ رب العالمین نے کیا کیا اس کے ان کاموں میں حکمتیں ہیں، اللہ رب العالمین بہتر جانتا. ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حضرت اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے یہ پوچھا، اے ملک الموت، آپ نے کتنے انسانوں کی روحیں نکالی میرے حکم سے. کسی کی روح نکالتے وقت ترس بھی آیا، دل میں خیال آیا، کہنے لگے اے اللہ، دو انسانوں کی روح نکالتے ہوئے میرے دل میں بڑا ترس آیا، دو انسان، اس کے علاوہ کبھی ترس نہیں. آپ کا حکم ہوتا تھا، دو پر تو میرا بھی دل پسیج گیا. فرشتہ حضرت اسرائیل کہنے لگے، ایک اے اللہ، کشتی جا رہی تھی، راستے میں سمندری طوفان سے وہ ٹوٹ گئی. جب کشتی راستے میں سمندری طوفان سے ٹوٹ گئی، ایک ماں نے اپنا گود میں بچہ، جو اس کا دودھ پیتا بچہ، وہ لے کر ایک تختے پر سوار ہو، اور موجوں کے اندر اچکیلیاں کھا رہی. کیا قسم فرسی کا عالم ہوگا، سمندری طوفان میں ماں بچے کو اپنی محبت میں چمٹا کر. اور آپ نے حکم فرمایا، اس ماں کی روح نکالا، اس کی روح نکالنا. یا اللہ، جب میں اس کی روح نکالنے کے لیے آیا، اس ماں کے علاوہ اس معصوم بچے کو، وہ کیسے اس تختے پر بیٹھ، کون پکڑے گا، کیا خوراک اور سمندر اس وقت میرا. لیکن آپ کا امر تھا، میں نے پورا کیا، لیکن دل میرا بڑا پسی. دوسرا موقع، اللہ دوسرا موقع اس وقت آیا جب شداد نے اپنے سارے بہت آپ نے مال عطا فرمایا عہد حکومت, اس نے جنت تیار کی دنیا میں جنت, اور دنیا بھر کا حسن کا ساز و سامان وہاں جمع کیا, ساری زندگی لگا دی اس میں, ایسے ایسے باہات چشمے آبشاریں اس زمانے کی, جواہرات اور ہیروں سے سونے چاندی سے محلات بنائے. جب پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کی سیر کے لیے پہلی دفعہ جب نکلا اور اس کا ایک قدم اس کے محل کے اندر ایک باہر تھا, آپ نے حکم فرمایا اس کی روح کھینچ لو, ختم, اس کا وقت ختم ہو گیا. یا اللہ جو اس کی محنت اس کے ارمان تھے بس, اس وقت میرے دل میں بڑا ترس آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے اسرائیل جانتے ہو وہ شداد کون تھا؟ وہ وہی بچہ تھا جس کی میں نے امر امر سے جان بچائی اور مال اور عہدے اور فراوانی دی, جب وہ بڑا ہوا ایسا سرکش ہوا کہ اللہ کو اپنے پروردگار کو بھول گیا, اپنے پروردگار کو بھول گیا. اور آج دیکھیں انسان بھولے ہوئے ہیں, اپنی لاچاریاں اپنی کمزوریاں بھول گئے, پچھلے حالات بھول گئے, ابھی جو کچھ چل رہا اللہ کی نعمتوں میں ایسے اس میں مگن ہو گئے نعمت دینے والے مولا کو بھول گئے, اور اب آئندہ کیا ہونے والا ہے اس سے ہم غافل ہیں. اللہ فرمایا کہ وہ اللہ بڑے حکمتوں والے بڑے علم والے ہیں, اس کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے ہر کام. اگلی آیات جو میں نے تلاوت تو کی ہیں لیکن اس میں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو کس طرح پیدا فرمایا, اور انسانی پیدائش جب شروع ہوئی تو جو سجدے والا واقعہ ہے بارہا سنا لیکن ہر دفعہ اس میں بڑے اپنے الگ لطائف ہیں الگ تعلیمات ہیں. قرآن میں یاد رکھیے جو بار بار چیزوں کا ذکر آتا ہے وہ ہر جگہ کوئی الگ نکات ہوتے ہیں, اس میں الگ نقصے ہوتے ہیں الگ اس میں ہدایت کی باتیں. وقت پورا ہو گیا, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, انشاءاللہ اس کو اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا زين السماوات والأرض ويا عماد السماوات والأرض ويا قيام السماوات والأرض, يا من بيده ملكوت كل شيء ويا من بيده خزائن كل شيء, یا اللہ آپ ہر طرح کے علم اور قدرت کاملہ کے مالک ہیں, اپنی رحمت اور قدرت سے اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے, اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما. میرے اللہ آپ کا سب سے بڑا انعام آپ کی معرفت اور محبت ہے, یا اللہ ہمارے قلوب میں اپنی معرفت اپنی محبت کی مٹھاس پیدا فرما دے, یا اللہ اپنی محبت کی حلاوت اور شیرینی ہمیں نصیب فرما دے. آپ کی محبت سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اس شاق میں اپنی محبت کرنے والوں میں شامل فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر قسم کے شر سے مصیبت سے پریشانی سے ہماری حفاظت فرما, دنیا آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرما دے, اپنے مقرب بندوں کی صف میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.